สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาพบกับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในช่วงที่เราเรียกว่านิทานพรรณนาซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีมาในพระไตรปิฎกเป็นนิทานชาดกบ้างนิทานอัตถกถาธรรมบทต่างๆที่มีการอธิบายสิ่งที่เป็นพุทธพจน์มีหลักคำสอนเรื่องของกรรมอะไรต่างๆเป็นสิ่งที่เด็กก็ฟังได้ผู้ใหญ่ก็ฟังดีเรื่องราวเหล่านี้บางทีก็บ่งบอกถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ลักษณะการปกครองการเดินทางรูปแบบวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้นทุกฝั่งการฟังข้อมูลในเรื่องนี้ก็จะทำให้ความรู้ของเรานั้นมีความกว้างขวางออกไปในบริบทที่เกี่ยวข้องกับในทางคำสอนช่วงนิทานพรรณนาในวันนี้ทุกฝั่งจะให้ฟังเนื้อหาเรื่องราวของโคสกะเศรษฐีที่เอาเรื่องของโคสกะเศรษฐีมาให้ฟังในสัปดาห์นี้เพราะว่าเนื้อหาส่วนนี้ท่านฟังเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเรื่องราวของพระนางสามาวดีซึ่งนี่เป็นเรื่องยาวที่ต้องใช้เวลาประมาณสัก 4-5 ตอนในการที่จะให้ท่านฟังเข้าใจเนื้อหาบริบททั้งหมดในตอนแรกเรื่องของนางสามาวดีนั้นก็ต้องการจะเท้าความถึงบิดาของนางซะก่อนซึ่งโคสกะเศรษฐีนี่แหละคือพ่อบุญธรรมของพระนางสามาวดีเรื่องความเป็นมาของโคสกะเศรษฐีนี่ก็หลายต่อทุกฝั่งเริ่มแรกนี่ก็เกิดเป็นคนแร้งแค้นเดินทางไกลชื่อโกตุหลิกะชาติต่อมาก็ไปเกิดเป็นสุนัขไปเกิดเป็นเทวดาจนกระทั่งมาเกิดเป็นเศรษฐีชาติที่เกิดเป็นคนเดินทางไกลเนี่ยก็ทิ้งลูกของตัวเองทำให้พอเกิดมาในชาตินั้นเป็นโคสกะเศรษฐีเนี่ยถูกเขาทอดทิ้งตั้ง7วาระด้วยกันพยายามที่จะฆ่าทำร้ายด้วยเราใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งฟังเรื่องราวความเป็นมาของโคสกะเศรษฐีกันก็เมื่อทุพิกภัยเกิดแล้วในแคว้นอัลลกัปปะชายผู้หนึ่งชื่อว่าโกตุหลิกไม่อาจจะเป็นอยู่ได้จึงพาภรรยาผู้มีบุตรอ่อนนามว่ากาลีจะแจ้งเสบียงออกไปด้วยมุ่งหมายว่าจะไปหากินที่กรุงโกสัมพีอาจารย์บางท่านกล่าวว่าเขาออกไปแล้วในเมื่อมหาชนกำลังตายกันด้วยโรคอหิวาบ้างสองสามีภรรยานั้นเดินไปอยู่เมื่อเสบียงเดินทางหมดสิ้นแล้วถูกความหิวครอบงำไม่สามารถจะนำเด็กไปได้กระนั้นสามีจึงกล่าวกับภรรยาว่าหล่อนเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราอาจจะได้ลูกอีกคนทิ้งเขาเสียแล้วเราไปกันเถิดก็ธรรมดาดวงใจของมารดาอ่อนโยนเพราะฉะนั้นนางจึงพูดว่าดิฉันไม่อาจจะทิ้งลูกที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เราสามีก็ถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะทำกันอย่างไรภรรยาเราก็เปลี่ยนกันอุ้มนำเขาไปมารดายกลูกขึ้นประหนึ่งพวงดอกไม้ในวาระของตนกกไว้ที่อกอุ้มลูกไว้ที่สะเอวไปแล้วก็เอาให้แก่บิดาเวทนามีกำลังแม้กว่าความหิวบังเกิดขึ้นแก่ชายผู้เป็นสามีนั้นในที่ซึ่งเขารับเด็กผู้เป็นลูกนั้นแล้วอุ้มไว้เขาก็พูดกับภรรยาแล้วเล่าว่าหล่อนเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราจะได้ลูกอีกทิ้งเขาเสียเถิดแม้ภรรยาก็ห้ามสามีไว้ตั้งหลายครั้งแล้วก็เฉยเสียเด็กถูกเปลี่ยนกันตามวาระเหนื่อยอ่อนเลยหลับอยู่ในมือของบิดาชายผู้เป็นสามีรู้ว่าลูกชายนั้นหลับจึงปล่อยให้มารดาเดินไปข้างหน้าก่อนแล้วเอาเด็กนอนไว้บนใบไม้ลาดใต้พุ่มไม้แห่งหนึ่งแล้วก็เดินตามไปมารดาเลี้ยวกลับแลดูไม่เห็นลูกจึงถามสามีว่านายลูกของเราไปไหน สามีฉันให้เขานอนอยู่ภายใต้พุ่มไม้แห่งหนึ่งภรรยานายอย่าทำฉันให้ชิบหายเลยฉันขาดลูกเสียแล้วไม่อาจเป็นอยู่ได้นายนำลูกฉันมาเถิดภรรยาทุบอกร้องไห้คร่ำครวญแล้วกระนั้นชายผู้สามีจึงกลับไปเอาเด็กนั้นมาแม้ลูกก็ตายแล้วเสียในระหว่างทางนายโกตุหลิกะทิ้งบุตรในฐานะมีประมาณเท่านี้จึงถูกเขาทอดทิ้ง7วาระในระหว่างพบด้วยผลแห่งกรรมนั้นด้วยประการฉะนี้ชื่อว่าบาปกรรมนี้อันบุคคลไม่ควรดูหมิ่นว่าน้อยสองสามีภรรยานั้นเดินทางไปถึงตระกูลของคนเลี้ยงโคแห่งหนึ่งแล้วก็ในวันนั้นมีการทำขวัญแม่โคนมของนายโคบาลในเรือนของนายโคบาลพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งฉันอาหารเป็นนิดนายโคบาลนั้นนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าฉันเสร็จแล้วจึงได้ทำการมงคลเขาจัดแจงข้าวปลาญาติไว้มากมายนายโคบาลเห็นสองภรรยาสามีนั้นมาจึงถามว่าท่านมาจากไหนกันหรือทราบเรื่องนั้นแล้วเป็นบุคคลผู้มีใจอ่อนโยนจึงกระทำความสงเคราะห์ในสองภรรยาสามีนั้นได้ให้ข้าวปลาญาติกับเนยใสเป็นอันมากภรรยาจึงกล่าวกับสามีว่านายเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ฉันก็ชื่อว่ามีชีวิตอยู่ท่านอดอาหารมานานจงบริโภคตามความต้องการเถิดแล้วจึงวางข้าวปลาญาติไว้เบื้องหน้าของเขาพร้อมกับเนยใสตนเองบริโภคสัปปิเหลวคือเนยเหลวแต่น้อยหนึ่งเท่านั้นส่วนนายโกตุหลิกะบริโภคมากเกินไปไม่อาจตัดความอยากในอาหารได้เพราะตัวเองหิวมาตั้ง 7-8 วันนายโกบาลครั้นได้มอบให้ข้าวปลาญาติแก่สองผัวเมียแล้วตนเองก็เริ่มจะบริโภคนายโกตุหลิกะนั่งแลดูเขาแล้วเห็นก้อนข้าวปลาญาติที่นายโกบาลปั้นให้แก่สุนัขตัวเมียซึ่งนอนอยู่ใต้ตังจึงคิดว่านางสุนัขตัวนี้มีบุญหนอจึงได้โภชนะเห็นปานนี้อย่างเนืองนิดพอตกกลางคืนนายโกตุหลิกะนั้นไม่สามารถจะยังข้าวปลาญาตินั้นให้ย่อยได้จึงทำกาละคือตายได้ไปเกิดในท้องแห่งนางสุนัขนั้นครั้นนั้นภรรยาของเขาทำสรีระกิจคือเผาแล้วก็ทำการรับจ้างอยู่ในเรือนนั้นนั่นเองได้ข้าวสารธนาหนึ่งหุงแล้วเอาใส่บาตรพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าท่านเจ้าข้าขอกุศลนี้จงถึงแก่ทาสของท่านเถิดดังนี้แล้วจึงมีความคิดว่าเราก็ควรอยู่ในที่นี้แหละเพราะพระผู้เป็นเจ้าย่อมมาในที่นี้หนึ่งนิดเทธรรมจะมีหรือไม่ก็ช่างเถิดเราว่าอยู่ทำความขวนขวายอยู่ยังใจให้เลื่อมใสอยู่ทุกวันจะประสบบุญมากคิดดังนี้แล้วนางจึงทำการรับจ้างอยู่ในบ้านนั้นนั่นเองในเดือนที่6หรือเดือนที่7นางสุนัขนั้นก็คลอดลูกออกมาตัวหนึ่งนายโกบาลจึงให้น้ำนมของแม่โคนมตัวหนึ่งแก่ลูกสุนัขนั้นไม่นานนักลูกสุนัขนั้นก็เติบใหญ่ครั้นนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อฉันย่อมให้ก้อนข้าวแก่ลูกสุนัขนั้นก้อนหนึ่งเป็นนิดปราศัยก้อนข้าวสุนัขนั้นจึงได้มีความรักใคร่ในพระปัจเจกพุทธเจ้านายโกบาลย่อมไปสู่ที่บำรุงของพระปัจเจกพุทธเจ้าวันหนึ่งสองครั้งหนึ่งนิดนายโกบาลนั้นแม้เดินไป ก็เอาไม้ตีที่พุ่มไม้และพื้นดินในที่ซึ่งมีสัตว์ร้ายในระหว่างทางส่งเสียงว่าสุสุสามครั้งไล่เนื้อร้ายให้หนีไปแล้วแม้สุนัขนั้นก็ไปกับนายโคบาลเสมอๆในวันหนึ่งนายโคบาลนั้นกล่าวกับพระปัจเจกพุทธเจ้าว่าท่านผู้เจริญการใดที่ผมไม่มีโอกาสบ้างการนั้นผมจะส่งสุนัขตัวนี้มาขอพระผู้เป็นเจ้าพึงมาด้วยเครื่องหมายแห่งสุนัขนี้ที่กระผมส่งมาแล้วเถิดตั้งแต่นั้นมาในวันที่ไม่มีโอกาสนายโคบาล นั้นก็ส่งสุนัขไปด้วยคำว่าพ่อสุนัขจงไปจงนำพระผู้เป็นเจ้ามาด้วยคำเดียวเท่านั้นสุนัขนั้นก็วิ่งไปถึงที่ซึ่งนายตีพุ่มไม้และพื้นดินก็เห่าขึ้นสามครั้งรู้ว่าสัตว์ร้ายหนีไปแล้วด้วยเสียงนั้นไปถึงที่อยู่ของพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้กระทำสรีระปฏิบัติแต่เช้าตรู่แล้วเข้าไปยังบรรณศาลานั่งอยู่แล้วถึงประตูบรรณศาลาจึงเห่าขึ้นสามครั้งทรงสัญญาณให้ท่านรู้ว่าตนมาแล้วได้นอนหมอบอยู่ที่ส่วนข้างหนึ่งเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้ากำหนดเวลาออกไปแล้วสุนัขนั้นก็เดินเห่าไปข้างหน้าข้างหน้าเดียวพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อจะทดลองสุนัขตัวนั้นจึงทำเป็นเดินไปทางอื่นในระหว่างที่นั้นสุนัขจึงไปยืนเห่าขวางหน้าของพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นไว้แล้วนำท่านลงสู่ทางที่ถูกต้องต่อมาในการวันหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อจะทดลองสุนัขตัวนั้นจึงเดินไปทางอื่นอีกแม้สุนัขนั้นจะยืนขวางห้ามอยู่ข้างหน้าท่านก็ไม่กลับเอาเท้ากระตุ้นสุนัขแล้วเดินไปสุนัขรู้ว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าจะไม่กลับจึงกลับไปคาบชายผ้านุ่งชุดมานำท่านลงสู่ทางที่ถูกต้องสุนัขนั้นได้ยังความรักอันมีกำลังให้เกิดขึ้นแล้วในพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นด้วยประการฉะนี้ต่อมาในการอื่นจีวรของพระปัจเจกพุทธเจ้าเก่าแล้วกระนั้นนายโคบาลจึงได้ถวายผ้าสำหรับทำจีวรแก่ท่านพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงกล่าวกับนายโคบาล นั้นว่าท่านผู้มีอายุชื่อว่าการทำจีวรอันบุคคลผู้เดียวทำได้ยากอาตมาภาพไปสู่สถานที่เหมาะสมแล้วจะกระทำนายโคบาลท่านผู้เจริญนิมนต์ท่านทำที่นี่เถิดครับพระปัจเจกพุทธเจ้าอุบาสกอาตมาภาพไม่สามารถนายโคบาลถ้าเช่นนั้นท่านอย่าไปอยู่ภายนอกให้นานนักและได้เดินไปส่งพระปัจเจกพุทธเจ้าสุนัข ก็ได้ฟังคำของคนทั้งสองนั้นอยู่พระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวกับนายโคบาล นั้นว่าจงหยุดเถิดวาสกส่งพอแล้วก็ได้ให้นายโคบาลกลับแล้วท่านก็เหาะขึ้นสู่เวหาบายหน้าต่อภูเขาคันธมาศหลีกไปแล้วสุนัขแลดูพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้เหาะไปทางอากาศยืนเห่าอยู่แล้วเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นรับกลองแห่งจักษุไปหัวใจก็แตกทำลายลงได้ทำกาละคือตายแล้วตอนสุนัขไปเกิดเป็นโคสกะเทพบุตรก็ชื่อว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายนั้นเป็นสัตว์ที่มีชาติซื่อตรงไม่คดโกงส่วนมนุษย์ใจคิดไปอย่างปากพูดไปอย่างไม่ตรงกันด้วยเหตุผลนั้นแลนายเปตสะผ ผู้เป็นบุตรของนายกวานช้างจึงกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแท้จริงขันธปัญจกะคือมนุษย์นี้รกชัดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแท้จริงขันธปัญจกะคือสัตว์เลี้ยงนี้ตื้นก็สุนัขนั้นทำกาละแล้วไปเกิดในดาวดึงส์ภพมีนางอับสรพันหนึ่งแวดล้อมได้เสวยสมบัติใหญ่ก็เพราะเป็นสัตว์ที่มีความเห็นตรงและไม่คดโกงนั้นด้วยประการฉะนี้เมื่อเทพบุตรนั้นกระซิบที่ใกล้หูของใครๆเสียงย่อมดังไปไกลได้16โยชน์ส่วนเสียงพูดโดยปกติย่อมกลบเทพนครทั้งสิ้นซึ่งมีประมาณหมื่นโยชน์ได้ประเด็นนั้นแลเทพบุตรนั้นจึงได้มีนามว่าโคสกะเทพบุตรก่อนนี้เป็นผลของอะไรแก่ว่าเป็นผลของการเห่าด้วยความรักในพระปัจเจกพุทธเจ้าโคสกะเทพบุตรนั้นดำรงอยู่ในเทพนครนั้นไม่นานนักก็เคลื่อนคือตายจากเทพนครนั้นจึงอยู่เทพบุตรทั้งหลายย่อมเคลื่อนคือจุติคือตายจากเทวโลกด้วยเหตุ4อย่างคือ1ด้วยความสิ้นอายุ2ด้วยความสิ้นบุญ3ด้วยความสิ้นอาหารและ4ด้วยความโกรธก็ในเหตุ4อย่างเหล่านั้นเทพบุตรองค์ใดทำบุญไว้มากเทพบุตรองค์นั้นเกิดในเทวโลกดำรงอยู่ตราบเท่าอายุแล้วก็เกิดในเทวโลกชั้นสูงสูงขึ้นไปอย่างนี้ชื่อว่าย่อมเคลื่อนด้วยความสิ้นอายุส่วนเทพบุตรองค์ใดทำบุญไว้น้อยบุญนั้นของเทพบุตรย่อมสิ้นไปเสียในระหว่างทีเดียวเหมือนธัญชาติที่บุคคลใส่ไว้ในช้างหลวงเพียง 4-5 ธนานเทพบุตรนั้นย่อมทำกาละเสียในระหว่างทีเดียวอย่างนี้ชื่อว่าย่อมเคลื่อนด้วยความสิ้นบุญส่วนเทพบุตรบางองค์มักบริโภคกามคุณไม่บริโภคอาหารเพราะหลงลืมสติมีกายอันเหนื่อยอ่อนทำกาละอย่างนี้ชื่อว่าย่อมเคลื่อนด้วยการสิ้นอาหารส่วนเทพบุตรบางองค์ไม่อดทนต่อสมบัติของผู้อื่นมีความโกรธขัดเคืองหรืออิจฉาริษยาแล้วจึงทำกาละอย่างนี้ชื่อว่าย่อมเคลื่อนด้วยความโกรธก็โคสกะเทพบุตรนี้มัวแต่บริโภคกามคุณอยู่หลงลืมสติจึงเคลื่อนด้วยความสิ้นอาหารก็แลครั้นเคลื่อนคือจุติคือตายแล้วก็ไปถือปฏิสนธิในท้องของหญิงงามเมืองคือโสภินีในกรุงโกสัมพีในวันที่คลอดนางถามทาสีว่าเพศอะไรเมื่อนางทาสีตอบว่าลูกชายเจ้าค่ะจึงบอกให้นางทาสีเอาไปทิ้งด้วยคำว่าเจ้าจงเอาดารกนี้ใส่กระด้งแล้วเอาไปทิ้งที่กองหยากเยื่อคือกองขยะก็แท้จริงหญิงงามเมืองคือโสภณีทั้งหลายย่อมเลี้ยงลูกหญิงไม่เลี้ยงลูกชายเพราะเชื้อสายของหล่อนจะสืบไปได้ด้วยลูกหญิงก็ในการนั้นนกกาบ้างสุนัขบ้างต่างพากันจับกลุ่มแวดล้อมเด็กไว้เพราะด้วยผลแห่งการเห่าคือด้วยบุญอันเกิดแต่ความรักในพระปัจเจกพุทธเจ้าสัตว์ตัวหนึ่งก็ไม่อาจเข้าใกล้ได้ในขณะนั้นคนผู้หนึ่งออกไปนอกบ้านเห็นการจับกลุ่มของนกกาและสุนัขจึงมีความคิดว่านี้มันเหตุอะไรกันเนาะ จึงได้เดินไปที่นั้นเห็นเด็กทารกหวนได้ความรักเหมือนดังลูกจึงนำไปสู่เรือนด้วยดีใจว่าเราได้ลูกชายแล้วตอนโคสกทารกถูกทิ้งก็ในการนั้นเศรษฐีชาวเมืองโกสัมพีไปสู่ราชตระกูลพบปุโรหิตเดินมาจากพระราชวังจึงถามว่าท่านอาจารย์วันนี้ท่านได้ตรวจดูความประกอบของนามนักษัตริย์อันเป็นเหตุเคราะห์ดีหรือเคราะห์ร้ายแล้วหรือไม่ปุโรหิตถูกแล้วท่านมหาเศรษฐีกิจอะไรอื่นของพวกเราไม่มีหรอกเศรษฐีก็แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นในบ้านเมืองอย่างนั้นหรือท่านอาจารย์ปุโรหิตเหตุการณ์อย่างอื่นไม่มีแต่เด็กที่เกิดในวันนี้จะได้เป็นเศรษฐีผู้ประเสริฐในเมืองนี้กระนั้นภรรยาของเศรษฐีมีครรภ์แก่เพราะฉะนั้นเศรษฐีจึงส่งคนใช้ไปสู่เรือนโดยเร็วด้วยคำว่าเจ้าจงไปจงทราบภรรยาของเรานั้นว่าคลอดแล้วหรือยังไม่คลอดพอทราบว่ายังไม่คลอดจึงได้เฝ้าพระราชาเรียบร้อยแล้วรีบกลับบ้านเรียกหญิงคนใช้ชื่อกาลีมาแล้วให้ทรัพย์1,000แล้วกล่าวว่าเธอจงไปจงตรวจดูในเมืองนี้ให้ทรัพย์1,000พาเอาเด็กที่เกิดในวันนี้มานางกาลีนั้นตรวจดูไปถึงเรือนนั้นเห็นเด็กแล้วจึงถามหญิงแม่บ้านว่าเด็กคนนี้เกิดเมื่อไรเกิดวันนี้เองนางจึงพูดว่าจงให้เด็กนี้แก่ฉันเถิดจึงประมูลเอาตั้งแต่ราคา1 กหาปณะเป็นต้นจนถึงให้ทรัพย์1,000แล้วนำเด็กนั้นไปแสดงแก่เศรษฐีเศรษฐีคิดว่าก็ถ้าว่าลูกของเราจะเกิดเป็นลูกหญิงเราจะให้มันอยู่ร่วมกับลูกสาวของเรานั้นแล้วทำให้มันเป็นเจ้าของตำแหน่งเศรษฐีแต่ถ้าว่าลูกของเราจะเกิดเป็นชายเราจะฆ่ามันเสียดังนี้แล้วจึงให้รับเด็กนั้นไว้ในเรือนต่อมาภรรยาของเศรษฐีนั้นคลอดบุตรเป็นชายโดยล่วงไป 2-3 วันเศรษฐีจึงมีความคิดว่าเมื่อไม่มีเจ้าเด็กคนนี้ลูกชายของเราจะได้ตำแหน่งเศรษฐีบัดนี้ควรที่จะฆ่ามันเสียดังนี้แล้วจึงได้เรียกนางกาลีมาแล้วกล่าวว่านางกาลีเจ้าจงไปในเวลาที่พวกโคออกจากคอกเจ้าจงเอาเด็กนี้ให้นอนขวางไว้ที่กลางประตูคอกแม่โคทั้งหลายจะเหยียบมันให้ตายแต่เจ้าต้องรู้ว่าโคเหยียบมันหรือไม่เหยียบแล้วจึงมานางกาลีนั้นไปแล้วพอนายโคบานเปิดประตูคอกเท่านั้นก็เอาเด็กนั้นให้นอนไว้ตามที่เศรษฐีสั่งทุกประการโคอุสภะคือโคที่เป็นจ่าฝูงมีปกติออกภายหลังโคทั้งปวงแต่ในวันนั้นออกไปก่อนกว่าโคอื่นทั้งหมดได้ยืนคร่อมทารกไว้ในระหว่างเท้าทั้งสี่แม่โคตั้งหลายร้อยต่างก็พากันเบียดเสียดข้างทั้งสองของโคจ่าฝูงนั้นออกไปถึงนายโคบานก็มีความคิดว่าเจ้าโคอุสภะตัวนี้เมื่อก่อนออกที่หลังโคทุกตัวแต่วันนี้ทำไมออกไปก่อนโคทั้งหมดแล้วยืนนิ่งอยู่ที่ประตูคอกทีเดียวข้อนี้จะมีเหตุอะไรน้อแลจึงเดินไปแลเห็นเด็กนอนอยู่ภายใต้ท้องโคนั้นหวนกลับได้ความรักเหมือนบุตรจึงนำไปสู่เรือนด้วยคิดว่าเราได้ลูกชายแล้วนางกาลีเห็นเหตุนั้นได้ไปแจ้งข่าวเรื่องนั้นกับเศรษฐีเศรษฐีจึงกล่าวว่าเจ้าจงไปจงให้ทรัพย์1,000แล้วนำมันกลับมาอีกนางกาลีจึงได้ทำดังนั้น เศรษฐีจึงได้กล่าวกับนางกาลีว่าแม่กาลีในเมืองนี้มีพวกพ่อค้าเกวียน500เล่มลุกขึ้นแต่เช้ามืดย่อมไปค้าขายเจ้าจงเอาเด็กนี้ไปให้นอนไว้ที่ทางเกวียนคือตรงล้อพวกโกจะเหยียบมันหรือล้อเกวียนจะตัดตัวมันเจ้าพอรู้เรื่องของมันแล้วจงกลับมารายงานนางกาลีจึงได้นำเด็กนั้นไปให้นอนอยู่ในทางเกวียนในการนั้นหัวหน้าเกวียนได้ไปข้างหน้าก็ในที่นั้นพวกโคของเขาถึงจุดนั้นแล้วต่างพากันสลัดแอกเสียแม้จะถูกหัวหน้าเทียมแอกแล้วกลับไปตั้งหลายครั้งก็ไม่เดินไปข้างหน้าเมื่อหัวหน้านั้นพยายามอยู่กับโคทั้งสองนั้นอย่างนี้เทียวอรุณได้ขึ้นแล้วเขาจึงมีความคิดว่าโคสองตัวนี้พากันทำเหตุนี้เพราะอะไรหนอแลจึงตรวจตราดูทางเห็นทารกแล้วมีความคิดว่าโอ้นี่กำหนักของเราเนาะมีความดีใจว่าเราได้ลูกชายแล้วจึงนำเด็กนั้นไปสู่เรือนนางกาลีได้ไปแจ้งเหตุการณ์ทั้งหมดแก่เศรษฐีเศรษฐีจึงสั่งว่าเจ้าจงไปให้ทรัพย์เขา 1,000 แล้วนำเด็กนั้นกลับมาอีกหนังนี้แล้วนางกาลีก็ได้ทำตามนั้นกระนั้นเศรษฐีจึงกล่าวกับนางกาลีว่าเอาล่ะนางกาลีบัดนี้เจ้าจงนำไปยังป่าช้าผีดิบแล้วเอานอนไว้ในระหว่างพุ่มไม้มันจะถูกสัตว์มีสุนัขป่าเป็นต้นกัดหรือถูกอมนุษย์ประหารให้ตายในที่นั้นเจ้ารู้ว่ามันตายแล้วหรือไม่ทีเดียวแล้วกลับมารายงานนางกาลีจึงได้นำเด็กนั้นไปให้นอนอยู่ที่ป่าช้าผีดิบแล้วได้ยืนเฝ้าอยู่ณที่แห่งหนึ่งก็สุนัขบ้างนกกาบ้างหรืออะมนุษย์บ้างไม่อาจเข้าใกล้เด็กนั้นได้มีคำถามว่าก็มารดาบิดาและบรรดาพี่น้องเป็นต้นใครๆชื่อว่าผู้รักษาของเด็กนั้นไม่มีไม่ใช่หรือแล้วใครรักษาเด็กนั้นไว้มีคำตอบว่ากรรมสักว่าความเห่าเท่านั้นซึ่งเด็กให้เป็นไปแล้วด้วยความรักในพระปัจเจกพุทธเจ้าในเวลาที่ตนเกิดเป็นสุนัขได้รักษาเด็กไว้นั่นแหละเพราะนั้นคนเลี้ยงแพะผู้หนึ่งต้อนแม่แพะหลายแสนตัวไปหากินเดินไปข้างป่าช้าแม่แพะตัวหนึ่งเคี้ยวกินใบไม้เป็นต้นเข้าไปสู่พุ่มไม้เห็นทารกแล้วจึงคุกเข่าให้นมแก่ทารกแม้คนเลี้ยงแพะจะทำเสียงว่าเฮ่เฮ่ก็หาออกไปไม่เขาจึงคิดว่าเราจะเอาไม้ตีมันให้ไล่ออกจึงเข้าไปสู่พุ่มไม้เห็นแม่แพะคุกเข่าให้ทารกน้อยดูดนมอยู่จึงหวนกลับได้ความรักในทารกเสมือนบุตรจึงพาเอาทารกนั้นไปโดยคิดว่าเราได้ลูกชายแล้วนางกาลีเห็นเหตุนั้นแล้วจึงไปรายงานกับเศรษฐีเศรษฐีจึงสั่งว่าเจ้าจงไปให้ทรัพย์แก่เขา 1,000 แล้วนำมันกลับมาอีกก็ได้กระทำตามนั้นเศรษฐีจึงได้สั่งกับนางทาสีอีกว่าแม่กาลีเจ้าจงเอาเด็กนี้ขึ้นไปสู่ภูเขาอันเป็นที่ทิ้งโจรจงโยนมันลงไปในเหวมันกระทบท้องภูเขาก็จะเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ตกที่พื้นเจ้ารู้ว่ามันตายแน่แล้วหรือยังแล้วกลับมารายงานนางกาลีจึงได้นำเด็กไปที่นั้น ยืนอยู่บนยอดเขาแล้วโยนลงไปก็พุ่มใบกอใหญ่เกิดอยู่ที่ท้องภูเขานั่นแหละเจริญตามเทือกเขานั้นด้วยก็มีพุ่มกระพังโหมหนาทึบได้คลุมเบื้องบนของกอไผ่นั้นไว้ทารกเมื่อตกจึงตกลงบนพุ่มนั้นเหมือนตกลงบนผ้าขนสัตว์ก็ในวันนั้นหัวหน้าช่างสารมีความต้องการด้วยไม้ไผ่เขาไปกับลูกชายเริ่มจะตัดพุ่มคือกอไม้ไผ่นั้นเมื่อกอไม้ไผ่นั้นหวั่นไหวอยู่เด็กก็ได้ร้องขึ้นเขาจึงพูดว่าเอ๊ะเหมือนมีเสียงเด็กจึงขึ้นไปทางหนึ่งเห็นเด็กนั้นมีใจยินดีจึงพาไปด้วยคิดว่าเราได้ลูกชายแล้วนางกาลีจึงได้ไปแจ้งเนื้อความนี้ทั้งหมดแก่เศรษฐีเศรษฐีจึงสั่งว่าเจ้าจงไปเอาทรัพย์ 1,000 ให้เขาแล้วนำมันกลับมาอีกนางกาลีจึงได้ทำตามนั้นตอนให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวก็เมื่อเศรษฐีทำกรรมนั้นอยู่นั่นเดียวเด็กก็ได้เติบใหญ่ขึ้นเขาได้มีชื่อว่าโคสกะในโคสกะนั้นปรากฏแก่เศรษฐีประหนึ่งหนามแทงตาเศรษฐีไม่อาจเพื่อจะแลดูเขาตรงๆได้ครั้นนั้นเศรษฐีจึงได้คิดหาอุบายที่จะฆ่านายโคสกะนั้นจึงได้ไปสู่สำนักของช่างหม้อผู้สายของตนแล้วถามว่าเมื่อไหร่ท่านจะจุดเตาเผาหม้ออีกพรุ่งนี้ครับนายเศรษฐีจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงเอาทรัพย์ 1,000 นี้ไว้แล้วจงทำการงานให้ฉันสักอย่างหนึ่งนายช่างหม้ออะไรหรือนายเศรษฐีฉันมีบุตรชาติชั่วอยู่คนหนึ่งฉันจะส่งมันมายังสำนักของท่านที่นั่นท่านจงให้มันเข้าไปสู่ห้องเอามีดอันคมตัดให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่เอาใส่ในตุ่มแล้วเผาในเตาทรัพย์ 1,000 นี้เป็นรางวัลของท่านและนายภายหลังฉันจะทำสิ่งที่ควรทำแก่ท่านให้ยิ่งขึ้นไปอีกนายช่างหม้อจึงรับคำของเศรษฐีแล้วในวันรุ่งขึ้นเศรษฐีจึงเรียกนายโคสกะมาแล้วกล่าวว่าพ่อโคสกะเมื่อวันนี้ฉันสั่งการงานนายช่างหม้อไว้อย่างหนึ่งเจ้าจงมาจงไปยังสำนักของเขาแล้วกล่าวว่าท่านจงยังการงานที่คุณพ่อของผมสั่งไว้เมื่อวันวานให้สำเร็จเถิดก็ได้ส่งนายโคสกะไปฝ่ายลูกชายแท้ๆของเศรษฐีกำลังเล่นผงกลีกับพวกเด็กๆเห็นนายโคสกะนั้นเดินไปจึงเรียกแล้วถามว่าไปไหนหรือพี่เมื่อนายโคสกะตอบว่าจะเอาข่าวของคุณพ่อไปยังสำนักของนายช่างหม้อลูกแท้ๆของเศรษฐีจึงกล่าวว่าฉันจะไปในที่นั้นเองเด็กเหล่านี้เล่นชนะฉันหลายคะแนนแล้วพี่ช่วยเอาชนะคะแนนคืนแทนฉันทีนายโกสกะก็พี่กลัวคุณพ่อลูกเศรษฐีอย่ากลัวเลยพี่ฉันจะนำข่าวนั้นไปเองพวกเด็กหลายคนเล่นชนะฉันแล้วพี่จงช่วยชิงชัยเอาคะแนนให้ฉันจนกว่าฉันจะกลับมาก็ได้ยินว่านายโคสกะเป็นผู้ฉลาดในการเล่นผงกลีเพราะฉะนั้นลูกชายแท้ๆของเศรษฐีจึงได้หน่วงเหนียวนายโคสกะไว้อย่างนั้นฝ่ายนายโคสกะจึงพูดกับลูกชายเศรษฐีนั้นว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงไปบอกกับนายช่างหม้อว่าเมื่อวานนี้คุณพ่อผมสั่งให้ท่านทำการงานไว้อย่างหนึ่งท่านจงยังการงานนั้นสำเร็จเถิดแล้วได้ส่งเข้าไปลูกชายแท้ๆของเศรษฐีไปยังสำนักของนายช่างหม้อได้กล่าวอย่างนั้น นายช่างหม้อในครั้งนั้นจึงได้ฆ่าลูกชายของเศรษฐีตามคำสั่งของเขาแล้วโยนเข้าไปในเตาฝ่ายนายโคสกะเล่นตลอดทั้งวันพอตกเย็นก็กลับบ้านเมื่อเศรษฐีเห็นนายโคสกะแล้วก็ถามว่าเอ้าพ่อไม่ได้ไปหรือจึงได้แจ้งถึงเหตุที่ตนไม่ได้ไปและเหตุที่น้องชายไปแทนให้เศรษฐีทราบเศรษฐีได้ฟังคำนั้นแล้วจึงร้องลั่นว่าอย่าได้ฆ่าเลยปานประหนึ่งว่ามีโลหิตเดือดพล่านในสรีระทั้งสิ้นประคองแขนคร่ำครวญอยู่ว่าช่างมอบผู้เจริญอย่าให้เราชิบหายเสียเลยอย่าให้เราชิบหายเสียเลยได้รีบเดินทางไปยังสำนักของนายช่างหม้อนายช่างหม้อเมื่อเห็นเศรษฐีนั้นมาอยู่ด้วยอาการอย่างนั้นจึงได้กล่าวว่าท่านเศรษฐีท่านอย่าทำเสียงดังไปการงานของท่านสำเร็จแล้วเศรษฐีนั้นถูกความโศกเปรียบดังภูเขาใหญ่ท่วมทับแล้วเสวยโทมนัสมีประมาณไม่ใช่น้อยดังบุคคลผู้มีใจคิดร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายฉะนั้นโดยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคาถานี้ไว้ว่าผู้ประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายหาอาจยาไม่ได้ด้วยอาจยาย่อมพลันถึงฐานะสิบยังได้อย่างหนึ่งทีเดียวคือพึงถึงเวทนาอันหยาบความเสื่อมความแตกแห่งสรีระความเจ็บไข้อย่างหนักความฟุ้งซ่านแห่งจิตความขัดเคืองต่อพระราชาความกล่าวตู่อย่างทารุณความเสื่อมรอบแห่งหมู่ญาติความย่อยยับแห่งโภคะเลขประการหนึ่งคือไฟป่าย่อมไหม้เรือนของผู้นั้นและเพราะความแตกแห่งกายเขาผู้มีปัญญาสามย่อมเข้าถึงนรกตอนอุบายใหม่ของเศรษฐีก็ถึงแม้ขนาดนี้แล้วเศรษฐีก็ไม่อาจจะแลดูนายโคสกะตรงๆได้ได้กรุ่นคิดหาอุบายว่าทำอย่างไรจึงจะฆ่ามันเสียได้ได้เห็นว่าเราจะส่งมันไปยังสำนักของคนเก็บสวยคือนายเสมียนใน100หมู่บ้านของเราสั่งให้ฆ่ามันเสียให้ตายดังนี้แล้วจึงเขียนหนังสือไปถึงคนเก็บสวยด้วยคำว่าผู้นี้เป็นลูกชาติชั่วของเราท่านจงฆ่ามันเสียแล้วโยนลงไปในหลุมคูดเมื่อทำการอย่างนี้เสร็จแล้วฉันจะรู้สิ่งที่จะตอบแทนแก่ท่านในภายหลังดังนี้แล้วจึงเรียกนายโคสกะมาว่าพ่อโคสกะคนเก็บสวยของฉันที่มีอยู่ในบ้านสวย100ตำบลเธอจงนำเอาจดหมายฉบับนี้ไปให้เขาจึงเอาจดหมายผูกไว้ที่ชายพกของเขาก็นายโคสกะนั้นไม่รู้จักหนังสือเพราะตั้งแต่เขาเป็นเด็กเศรษฐีก็กรุ่นคิดจะฆ่าเขาเสมอแต่ไม่อาจทำได้แล้วจะให้เขาเรียนหนังสือได้อย่างไรนายโคสกะนั้นผูกจดหมายฆ่าตัวเองไว้ที่ชายพกด้วยประการฉะนี้เมื่อจะออกเดินทางจึงกล่าวกับเศรษฐีว่าคุณพ่อครับผมไม่มีเสบียงเดินทางเลยเศรษฐีเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเสบียงเดินทางหรอกในหมู่บ้านชื่อน้อนในระหว่างทางเศรษฐีผู้เป็นสายของพ่อมีอยู่เจ้าจงไปกินอาหารเช้าที่เรือนของเขาแล้วเดินทางต่อไปนายโคสกะจึงรับคำไหว้บิดาแล้วออกเดินทางไปถึงหมู่บ้านนั้นถามถึงเรือนของเศรษฐีได้ไปพบภรรยาของเศรษฐีเมื่อนางกล่าวว่าเจ้ามาจากไหนหรือนายโคสกะจึงตอบว่ามาจากในเมืองครับภรรยาของเศรษฐีก็แล้วเธอเป็นลูกของใครหรือนายโคสกะคุ คุณแม่ครับผมเป็นลูกของเศรษฐีผู้เป็นสายของท่านภรรยาของเศรษฐีเจ้าชื่อโคสกะอย่างนั้นหรือถูกแล้วครับคุณแม่พร้อมกับเวลาที่เห็นเท่านั้นความรักใคร่เหมือนลูกในนายโคสกะนั้นได้มันเกิดขึ้นกับนางแล้วก็เศรษฐีผู้นี้มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งนางมีอายุระหว่าง15ถึง16ปีรูปร่างสะสวยมีความน่ารักเศรษฐีนอกเมืองนั้นได้ให้หญิงรับใช้ไว้คนหนึ่งเพื่อรักษาลูกสาวให้อยู่ในห้องพิเศษที่ชั้นบนแห่งปราสาท7ชั้นก็ในขณะนั้นลูกสาวเศรษฐีใช้หญิงรับใช้ให้ไปตลาดภรรยาของเศรษฐีนอกเมืองเห็นหญิงทาสีนั้นแล้วจึงถามว่าเธอจะไปไหนหรือแม่ข้าแต่แม่เจ้าดิฉันไปด้วยกิจรับใช้แห่งทิดาของแม่เองเจ้าจงมาที่นี่ก่อนงดการรับใช้ไว้ชั่วคราวจงลาดตังล้างเท้าทาน้ำมันปูที่นอนให้บุตรของเราแล้วค่อยไปทำงานนั้นภายหลังนางตาสีได้กระทำตามสั่งแล้วก็ลูกสาวของเศรษฐีได้ดุหญิงรับใช้นั้นผู้ทำงานชักช้าหญิงรับใช้จึงเรียนว่าคุณหนูอย่าพึ่งโกรธดิฉันบุตรเศรษฐีชื่อโคสกะมาจากในเมืองดิฉันจึงทำสิ่งนี้แก่เขาจึงได้ไปตลาดแล้วจึงมาช้าก็ลูกสาวของเศรษฐีภายนอกเมืองเพียงเพราะฟังชื่อว่าโคสกะความรักได้แผ่กระจายไปทั่วผิวหนังเป็นต้นจนถึงเยื่อในกระดูกตั้งขึ้นคือบังเกิดแก่ลูกสาวของเศรษฐีภายนอกเมืองนั้นแล้วแต่จริงลูกสาวของเศรษฐีนั้นเป็นภรรยาของนายโคสกะในเวลาที่เขาเป็นนายโคตุหลิกะได้ถวายข้าวสุกธนานหนึ่งแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยอนุภาพแห่งผลทานนั้นนางจึงได้เกิดในตระกูลเศรษฐีนี้ความรักในปางกรได้ท่วมทับรึงรัดมัดลูกสาวเศรษฐีนั้นไว้ด้วยประการฉะนี้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าความรักนั้นย่อมเกิดด้วยเหตุสองประการอย่างนี้คือด้วยความอยู่ร่วมกันในการก่อนหนึ่งด้วยการเกื้อกูลกันในปัจจุบันหนึ่งเหมือนดอกบัวอาศัยเปลือกตมและน้ำเกิดในน้ำฉะนั้นก็ในที่นั้นนายหญิงได้ถามคนรับใช้ว่าก็เดี๋ยวนี้เขาอยู่ไหนหรือแม่หญิงสาวใช้เขานอนหลับอยู่บนห้องนอนเจ้าค่ะทิดาเศรษฐีก็ในมือของเขาถืออะไรหรือสาวใช้มีหนังสืออยู่ที่ชายพกผ้าคุณแม่ทิดาเศรษฐีนั้นจึงมีความคิดว่าเอ๋นั่นจะเป็นหนังสืออะไรหนอแลก็เมื่อนายโคสกะกำลังหลับอยู่นั่นเองอาศัยความที่มารดาบิดาไม่แลเห็นเพราะมัวเอาใจส่งไปในเรื่องอื่นลงไปสู่สำนักของนายโคสกะเปิดเอาหนังสือนั้นแล้วเข้าไปยังห้องของตนปิดประตูเปิดหน้าต่างอ่านหนังสือนั้นเพราะว่านางฉลาดในอักษรสมัยเมื่อได้รู้ความในหนังสือนั้นแล้วจึงมีความคิดว่าตายจริงคนโง่ผู้นี้ผูกหนังสือสำหรับฆ่าตนเองที่ชายพกผ้าแล้วก็เที่ยวไปก็ถ้าเราไม่เห็นหนังสือนั้นแล้วเขาคงไม่มีชีวิตอยู่นางเมื่อรู้ความนี้แล้วจึงฉีกหนังสือฉบับนั้นทิ้งเสียแล้วเขียนหนังสืออีกฉบับหนึ่งด้วยสำนวนของเศรษฐีว่าลูกชายของข้าพเจ้านี้ชื่อโคสกะท่านลุงจงให้นำเครื่องบรรณาการมาจากบ้านสวย100ตำบลทำงานมงคลกับบุตรสาวเศรษฐี ในชนบทนี้ให้ปลูกเรือนขึ้น2 ชั้นในท่ามกลางหมู่บ้านให้เป็นที่อยู่ของตนทำการรักษาอย่างแข็งขันด้วยเครื่องล้อมคือกำแพงและด้วยการคุ้มครองคือบุรุษและจงส่งข่าวไปให้ข้าพเจ้าว่าการนี้ฉันทำสำเร็จแล้วเมื่อท่านทำกรรมอย่างนี้แล้วฉันจะรู้สิ่งที่ควรทำกับท่านลุงในภายหลังดังนี้ก็พอครั้นเขียนเสร็จแล้วจึงพับหนังสือลงไปผูกไว้ที่ชายพกผ้าของนายโกสกะนั้นตามเดิมนายโกสกะนั้นนอนหลับตลอดทั้งวันลุกขึ้นบริโภคอาหารแล้วก็หลีกไปในวันรุ่งขึ้นก็ไปสู่หมู่บ้านนั้นแต่เช้าตรู่และเห็นนายเสมียนทำกิจในบ้านอยู่ที่เดียวนายเสมียนเห็นนายโกสกะนั้นแล้วก็ถามว่ามีอะไรหรือพ่อนายโกสกะท่านครับคุณพ่อของผมส่งหนังสือมาถึงท่านหนังสืออะไรหรือพ่อจงนำมาเถิดนายเสมียนรับเอาหนังสือแล้วอ่านดูก็มีความพอใจจึงกล่าวกับกระบดีทั้งหลายในหมู่บ้านนั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายขอเชิญท่านดูความรักใคร่ในเราจากนายของเราท่านเศรษฐีส่งบุตรชายมายังสำนักของเราด้วยแจ้งว่าจงทำงานมงคลแก่บุตรคนโตของเราพวกท่านจงรีบเอาไม้เป็นต้นมาเร็วดังนี้แล้วก็ให้ปลูกเรือนมีประการดังกล่าวแล้วในท่ามกลางหมู่บ้านให้นำเครื่องบรรณาการมาจากหมู่บ้านสวยร้อยตำบลนำลูกสาวของเศรษฐีในชนบทมาทำการมงคลแล้วแล้วจึงส่งข่าวไปกับเศรษฐีว่าการนี้ข้าพเจ้าทำสำเร็จแล้วก็เพราะได้ฟังข่าวนั้นความเสียใจอย่างใหญ่ได้บังเกิดขึ้นแก่เศรษฐีว่าเราให้ทำสิ่งใดสิ่งนั้นไม่สำเร็จสิ่งใดไม่ให้ทำสิ่งนั้นก็กลับสำเร็จความเศร้าโศกนั้นกับความเศร้าโศกถึงบุตรรวมเป็นอันเดียวกันทีเดียวยังความร้อนในท้องให้เกิดขึ้นได้เกิดโรคอติสารคือโรคอันยังโลหิตให้แล่นไปอย่างยิ่งหรือโรคลงแดงแม้ลูกสาวของเศรษฐีก็บังคับพวกคนในหมู่บ้านว่าถ้าใครๆมาจากสำนักของเศรษฐีท่านยังไม่บอกแก่เราแล้วอย่าบอกแก่เศรษฐีบุตรนั้นนะแม้เศรษฐีเล่าก็มีความคิดว่าบัดนี้เราจะทำบุตรชาติชั่วคนนั้นไม่ให้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติของเราแล้วจึงบอกนายเสมียนอีกคนหนึ่งว่าลุงฉันปรารถนาจะพบบุตรของฉันท่านจงส่งคนรับใช้ไปคนหนึ่งให้เรียกบุตรของฉันมาเมื่อนายเสมียนรับคำแล้วให้หนังสือส่งคนผู้หนึ่งไปฝ่ายลูกสาวของเศรษฐีทราบว่าบุรุษนั้นมายืนอยู่ที่ประตูเรือนจึงถามเขาว่ามีอะไรหรือพ่อคนรับใช้เศรษฐีไม่สบายให้เรียกลูกชายกลับเพื่อต้องการเห็นเขาจะแม่ที่ดาเศรษฐีพ่อเศรษฐียังมีกำลังหรือถอยกำลังตอนนี้คนรับใช้ยังพอมีกำลังอยู่ยังบริโภคอาหารได้อยู่คุณแม่ลูกสาวเศรษฐีนั้นไม่ให้นายโกสกะทราบทีเดียวได้ให้ที่พักอาศัยและอาหารกับคนส่งข่าวสารนั้นแล้วกล่าวกับเขาว่าท่านจะไปได้ในเวลาที่ฉันส่งไปขอท่านจงพักอยู่ที่นี่ก่อนมหาเศรษฐีได้กล่าวกับนายเสมียนอีกว่าลุงเสมียนท่านยังไม่ได้ส่งหนังสือไปยังสำนักบุตรของฉันหรือนายเสมียนส่งไปแล้วครับนายแต่คนนั้นยังไม่ได้กลับมาเลยเศรษฐีถ้าอย่างนั้นท่านจงส่งผู้อื่นไปอีก นายเสมียนก็ได้มอบหนังสือและส่งคนรับใช้คนที่สองไปอีกลูกสาวของเศรษฐีก็ปฏิบัติแม้ในบุรุษคนรับใช้อย่างนั้นเหมือนกันก็ในการนั้นโรคของเศรษฐีอาการหนักขึ้นแล้วกระโถนหนึ่งเข้ากระโถนหนึ่งออกเศรษฐีจึงถามนายเสมียนอีกว่าลุงท่านยังไม่ได้ส่งหนังสือไปยังสำนักบุตรของฉันอีกหรือนายเสมียนส่งไปแล้วครับนายแต่ยังไม่ได้กลับมาแจ้งข่าวเลยเศรษฐีถ้าอย่างนั้นท่านจงส่งผู้อื่นไปอีกนายเสมียนนั้นก็ส่งไปแล้วลูกสาวเศรษฐีถามความเป็นไปนั้นแม้แก่บุรุษที่มาในวาระที่สามแล้วบุรุษผู้นั้นแจ้งข่าวว่านายหญิงเศรษฐีป่วยหนักกินอาหารไม่ได้มีความตายเป็นเบื้องหน้าภาชนะหนึ่งเข้าภาชนะหนึ่งออกลูกสาวเศรษฐีจึงคิดว่าบัดนี้เป็นเวลาที่เขาควรไปได้แล้วจึงบอกแก่นายโกสกะว่าได้ข่าวว่าคุณพ่อของท่านป่วยนายโกสกะหล่อนพูดอะไรนะที่ได้เศรษฐีความไม่สำราญมีแก่บิดาของท่านนายโกสกะก็บัดนี้ฉันควรจะทำอย่างไรที่ได้เศรษฐีนายเราจะถือเรื่องบรรณาการอันเกิดจากหมู่บ้านสวยร้อยตำบล นี้ไปเยี่ยมท่านกันเมื่อนายโกสกะรับคำดังนั้นแล้วธิดาเศรษฐีในชนบทนั้นจึงให้คนนำเครื่องบรรณาการมาบรรทุกด้วยเกวียนนำไปแล้วกระนั้นลูกสาวของเศรษฐีพูดกับนายโกสกะว่าบิดาของท่านถอยกำลังเมื่อเราถือเอาเครื่องบรรณาการมีประมาณเท่านี้ไปจะเป็นการเนิ่นช้าขอท่านจงให้ขนบรรณาการนี้กลับเถิดดังนี้แล้วจึงส่งบรรณาการนั้นทั้งหมดไปสู่เรือนตระกูลของตนแล้วกล่าวกับนายโคสกายว่านายท่านพึงยืนข้างเท้าแห่งบิดาของท่านฉันจะยืนด้านเหนือศีรษะก็เมื่อเข้าไปสู่เรือนของเศรษฐีนางก็บังคับคนของตนว่าพวกท่านจงถือเอาการรักษาทั้งข้างหน้าเรือนทั้งข้างหลังเรือนก็ในเวลาที่เข้าไปนายโกสกะได้ยืนอยู่ที่ข้างเท้าของบิดาส่วนภรรยาคือเศรษฐีบุตรในชนบทได้ยืนข้างเหนือศีรษะขณะนั้นเศรษฐีนอนงายอยู่นายเสมียนนวดเท้าของเศรษฐีได้กล่าวกับเศรษฐีว่านายท่านบุตรชายของนายท่านมาแล้วเศรษฐีเขาอยู่ที่ไหนหรือนายเสมียนยืนอยู่ที่ด้านปลายเท้าครับก็เมื่อเศรษฐีเห็นนายโกสกะแล้วจึงให้เรียกนายเสมียนมาแล้วถามว่าก็ในเรือนของฉันมีทรัพย์อยู่เท่าไหร่นายเสมียนนายครับทรัพย์มีอยู่40โกฏเท่านั้นแต่เครื่องอุปโภคบริโภคบ้านนาสัตว์สองเท้าสี่เท้ายานพาหนะมีอยู่จำนวนเท่านี้เท่านี้เศรษฐีมีความใคร่จะพูดว่าฉันไม่ให้ทรัพย์มีประมาณเท่านี้แก่โคสกะบุตรของฉันแต่กลับพูดไปว่าฉันให้ลูกสาวเศรษฐีฟังคำนั้นแล้วมีความคิดว่าเศรษฐีนี้เมื่อจะพูดคำหนึ่งก็พึงพูดไปคำอื่นภรรยาของโกสกะจึงทำเป็นเหมือนเร่าร้อนอาดูลด้วยความโศกสยายผมร้องไห้กล่าวขึ้นว่าคุณพ่อพูดอะไรกันนี่พวกเราฟังคำของท่านชื่อแม้นี้พวกเราไม่มีบุญหนอดังนี้แล้วจึงเอาศีรษะของตนฟุบฟาดลงที่ท่ามกลางอกของเศรษฐีนั้นทำทีล้มลงเอาศีรษะกลิ้งเกลือกอยู่ที่ท่ามกลางอกของเศรษฐีแสดงอาการคร่ำครวญจนเศรษฐีไม่อาจจะพูดแก้คำนั้นได้อีก แม้เศรษฐีก็ได้ทำกาละในขณะนั้นเองตอนพระเจ้าอุเทนประทานตำแหน่งแก่นายโกสกะเมื่อชนทั้งหลายได้สดับข่าวว่าเศรษฐีถึงอนิจจกรรมแล้วจึงไปกราบทูลกับพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนทรงให้ทำชาปนกิจสรีระของเศรษฐีแล้วตรัสถามว่าก็ลูกชายหรือลูกสาวของเศรษฐีนั้นมีอยู่หรือมีอยู่พระเจ้าข้าลูกชายของเศรษฐีนั้นชื่อโกสกะเศรษฐีนั้นยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้แก่นายโกสกะแล้วก็ถึงอนิจจกรรมพระเจ้าข้าพระราชาจึงได้ทรงให้เรียกตัวบุตรเศรษฐีมาแล้วในการอื่นก็ในวันนั้นมีฝนตกมีน้ำขังอยู่ที่พระลานหลวงเป็นหย่อมๆโกสกะเศรษฐีบุตรได้ไปแล้วด้วยตั้งใจว่าจะเฝ้าพระราชาพระราชาก็มองลอดช่องหน้าต่างทอดพระเนตรดูนายโกสกะนั้นกำลังเดินมาทรงเห็นเขากระโดดข้ามน้ำที่พระลานหลวงเดินมาจึงได้ตรัสถามเขาซึ่งเข้ามากราบบังคมทูลว่าพ่อเจ้าชื่อโกสกะหรือถูกแล้วพระเจ้าข้าเจ้าอย่าเสียใจไปเลยว่าบิดาของเจ้าถึงอนิจจกรรมแล้วเราจะให้ตำแหน่งเศรษฐีอันเป็นของบิดาของเจ้าแก่เจ้านั่นแหละนั่นนี้แล้วก็ส่งเขากลับไปพระราชาได้ประทับยืนทอดพระเนตรดูเขาซึ่งกำลังกลับไปอยู่นั่นเดียวในเวลากลับเขาไม่ได้กระโดดข้ามน้ำเหมือนอย่างในเวลาที่เขาเดินทางมาได้ค่อยๆลุยน้ำไปพระราชาจึงตรัสสั่งให้ราชบุรุษเรียกนายโกสกะมาจากที่นั้นแล้วสอบถามว่าเพราะเหตุอะไรหรือพ่อเมื่อเธอมาสู่สำนักของเราเวลามากระโดดข้ามน้ำในพระลานหลวงมาแต่เมื่อไปย่ำลงในน้ำค่อยๆเดินลุยไปนายโกสกะข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็ขณะที่มาข้าพระองค์ยังเป็นเด็กยังเป็นบุตรเศรษฐีชื่อว่าเป็นเวลาเล่นก็แต่ในการนี้ข้าพระองค์ได้รับตำแหน่งเศรษฐีจากพระองค์แล้วเพราะฉะนั้นการที่ข้าพระองค์กลับไปจึงไม่เหมือนในการที่มาได้ค่อยๆไปในเดี๋ยวนี้จึงควรพระราชาฟังคำของโกสกะเศรษฐีแล้วมีความคิดว่าชายผู้นี้มีปัญญาเราจะให้ตำแหน่งเศรษฐีเป็นทางการแก่เขาในบัดนี้จึงควรแล้วจึงประทานโภคะที่บิดาบริโภคแล้วได้ประทานตำแหน่งเศรษฐีพร้อมด้วยสัพพวัตถุอย่างละ100นายโกสกะนั้นยืนอยู่บนรถได้กระทำประทักษิณพระนครก็ที่อันนายโกสกะนั้นแลดูแล้วย่อมหวั่นไหวแม้ลูกสาวของเศรษฐีนั่งปรึกษากับนางกาลีสาวใช้ว่าแม่กาลีสมบัติมีประมาณเท่านี้สำเร็จแล้วแก่บุตรของท่านก็เพราะอาศัยฉันนางกาลีเพราะเห็นไรหรือแม่ธิดาเศรษฐีเพราะนายโกสกะนี้ผูกจดหมายฆ่าตัวตายไว้ที่ชายพกผ้ามาสู่หมู่บ้านของพวกฉันครั้งนั้นฉันจึงฉีกจดหมายฉบับนั้นของเขาเขียนจดหมายคำอื่นลงไปแทนเพื่อให้ทำการมงคลกับฉันทำอารักขาเขาสิ้นการเท่านี้นางกาลีแม่ท่านรู้เพียงเท่านี้ก็แต่เศรษฐีผู้บิดามุ่งแต่จะฆ่าเขาตั้งแต่ตอนเขาเป็นเด็กทีเดียวก็ไม่อาจเพื่อจะฆ่าได้อาศัยนายโกสกะนี้อย่างเดียวสิ้นทรัพย์ไปมากมายธิดาเศรษฐีข้อนั้นจริงอย่างนั้นหรือแม่เศรษฐีนี่ทำกรรมหนักนักหนอธิดาเศรษฐีเห็นนายโกสกะ ผู้เป็นสามีกระทำประทักษิณพระนครเข้าไปสู่เรือนแล้วจึงหัวเราะด้วยคิดว่าสมบัติมีประมาณเท่านี้เท่านี้สำเร็จแล้วก็เพราะอาศัยเราโกสกาเศรษฐีเห็นอาการนั้นแล้วจึงถามว่าเธอหัวเราะทำไมหรือทิดาเศรษฐีเพราะอาศัยเหตุอันหนึ่งโกสกะจงบอกเหตุนั้นแก่ฉันทิดาเศรษฐีนั้นไม่บอกแล้วนายโกสกะจึงขู่ขึ้นว่าถ้าไม่บอกจะฟันเจ้าให้ขาดเป็นสองท่อนแล้วชักดาบออกมาทิดาเศรษฐีจึงบอกว่าดิฉันหัวเราะก็เพราะคิดว่าสมบัติมีประมาณเท่านี้เท่านี้ท่านได้แล้วเพราะอาศัยดิฉันโคสกะก็ทว่าคุณพ่อของฉันมอบมรดกของตนให้แก่ฉันแล้วหล่อนเกี่ยวข้องอะไรในทรัพย์นั้นก็ได้ยินว่านายโคสกะไม่รู้เรื่องอะไรสิ้นการเท่านี้ดังนั้นจึงไม่เชื่อถ้อยคำของภรรยาตนทิดาเศรษฐีในชนบทที่เป็นภรรยาของนายโกสกะจึงได้เล่าเรื่องนั้นทั้งหมดให้แก่นายโกสกะด้วยคำว่าบิดาของท่านให้หนังสือฆ่าตัวท่านส่งมาแล้วดิฉันทำกรรมอย่างนี้อย่างนี้รักษาท่านไว้นายโกสกะไม่เชื่อกล่าวขึ้นว่าเธอพูดไม่จริงฉันจะถามแม่กาลีดูจึงให้เรียกคนใช้ชื่อกาลีมาแล้วถามว่าแม่ได้ยินว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นหรือนางกาลีถูกแล้วพ่อตั้งแต่ท่านเป็นเด็กเศรษฐีประสงค์จะฆ่าท่านแต่ไม่อาจเพื่อจะฆ่าได้อาศัยท่านสิ้นทรัพย์ไปมากมายท่านพ้นแล้วจากความตายในที่เจ็ดแห่งบัดนี้มาแล้วจากบ้านสวยถึงตำแหน่งเศรษฐีพร้อมด้วยสัพพวัตถุอย่างละ100โกสกะเศรษฐีฟังคำนั้นแล้วมีความสลดใจคิดว่าคำของเรานี้หนักหนอเราพ้นแล้วจากความตายเห็นปานนี้แลถ้าเราจะเป็นอยู่ด้วยความประมาทนั่นไม่เป็นการสมควรกับเราเลยดังนี้แล้วเขาจึงสละทรัพย์วันละ 1,000 เริ่มตั้งทานไว้เพื่อคนเดินทางไกลและคนกำพร้าเป็นต้นก็กุฎุมพีชื่อว่ามิตตะได้เป็นผู้ขวนขวายในการให้ทานของเศรษฐีนั่นแหละนี้เป็นความอุบัติขึ้นของโกสกะเศรษฐีโกสกะเศรษฐีนี้ทำหวังพอได้รับตำแหน่งเศรษฐีได้รู้ความที่ว่าถูกทอดทิ้งถึง7วาระตั้งแต่เป็นลูกของนางโสเภณีถูกแม่ทิ้งยังมาถูกพยายามฆ่าด้วยการที่นางกาลีเอาไปให้ตายด้วยวิธีธรรมชาติไม่ว่าจะให้ถูกโคเหยียบถูกเกวียนทับถูกสัตว์ร้ายกินหรือว่าโยนมาจากหุบเขาทิ้งจนให้ตกลงมาแหลกเละเนี่ยก็ไม่ตายยังถูกอีก2ครั้งโดยการที่ลวงให้คนไปฆ่าก็รอดมาได้7วาระนี่รู้ความจริงในข้อนี้แล้วโอ้สลดสังเวชมากว่ากรรมที่ตัวเองทำมาจากการที่ทิ้งลูกในทางกันดารเนี่ยมันขนาดนี้จึงไม่ประมาททุกฝั่งตั้งที่ทางในการถวายทานเอาไว้ให้กับคนเดินทางไกลทำให้เขาเนี่ยก็ได้มีมิตรสหายอยู่มากมายตรงนี้แหละที่จะไม่ไปรู้จักกับบิดาของนางสามาวดีในสัปดาห์หน้าทุกฟังเราจะมาฟังกันต่อว่านางสามาวดีนี้เป็นมาอย่างไรและความเป็นมาของพระเจ้าอุเทนด้วยในช่วงของนิทานพรรณนาในสัปดาห์หน้าส่วนตัวข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็จะมาพบกับทุกฟังในช่วงอื่นๆต่อไปในวันพรุ่งนี้เจริญพร